wygraną mam w kieszeni. Gracze wygrali gierki już ponad 600 milionów złotych. Graj w aplikacji i na lotto.pl. Gierki od Lotto. Wygraną masz w kieszeni. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neozine Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neozine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 13 września, jest 10. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. O tym, że w sprawie zboża Polska nie ulegnie presji Ukrainy, mówił w Trójce minister do spraw europejskich. Ukraińcy przeprowadzili atak na stocznię w Sewastopolu. Uszkodzony jest okręt wojenny i łódź podwodna. Ponad 5 tysięcy ofiar śmiertelnych powodzi w Libii, 10 tysięcy jest uważanych za zaginione. Minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk podkreślił w programie trzecim Polskiego Radia, że Polska nie ulegnie presji ze strony Ukrainy w kwestii zniesienia embarga na import ukraińskiego zboża. Polityk dodał, że nadwyrężanie stosunków z naszym krajem przez stronę ukraińską dla niej samej jest niekorzystne. Strona ukraińska gra twardo, czasami przekracza pewne granice tej gry dyplomatycznej, natomiast na nas nie robi to wrażenia. My chronimy interes polskich rolników i nie ulegniemy presji ze strony ukraińskiej. Strona ukraińska też powinna z tego wyciągnąć wnioski, czy opłaca jej się w tej chwili stosunki nadwyrężać, w mojej opinii nie. Wczoraj rząd podjął decyzję o utrzymaniu całkowitego zakazu przywozu ukraińskiego zboża do Polski po 15 września. Premier Ukrainy Denis Szmyhal ostrzegł, że jego kraj zwróci się do arbitrażu Światowej Organizacji Handlu w przypadku, gdy Polska będzie blokować eksport ukraińskich produktów. W parlamencie w Strasburgu trwa wystąpienie szefowej Komisji Europejskiej o stanie Unii. Ursula von der Leyen mówiła m.in. o rolnictwie. Zapowiedziała strategiczny dialog na temat przyszłości tego sektora. Jestem przekonana, że rolnictwo i ochrona świata przyrody mogą iść w parze, powiedziała. Szefowa Komisji Europejskiej chce zaproponować europejski pakiet dotyczący energii wiatrowej przy ścisłej współpracy z przemysłem i państwami członkowskimi. Ukraińcy rakietami ostrzelali stocznię remontową w okupowanym Sewastopolu na Półwyspie Krymskim. Rosjanie z kolei dronami zaatakowali infrastrukturę zbożową na południu Ukrainy. O szczegółach Paweł Buszko. Rosyjskie okupacyjne władze na Krymie poinformowały, że stocznię remontową w Sewastopolu zaatakowało 10 ukraińskich rakiet, ale też 3 łodzie bezzałogowe. Wybuchł tam pożar. Rosyjskie Ministerstwo Obrony przyznało, że uszkodzone zostały 2 znajdujące się w stoczni okręty. W nocy pracowała także ukraińska obrona przeciwlotnicza. To za sprawą kilkudziesięciu dronów Shahid, które Rosjanie wypuścili na obwód Odeski. 32 bezzałogowce udało się strącić. Część jednak trafiła w infrastrukturę portową w Izmaile, m.in. w budynki, ale też w parking, na którym stały tiry. 7 kierowców odniosło rany. W nocy Rosjanie za pomocą dronów Shahid zaatakowali też miasto Sumy na północnym wschodzie Ukrainy. Słychać tam było szereg eksplozji. Paweł Buszko, Polskie Radio. Na ponad 5 tysięcy libijski rząd szacuje liczbę ofiar śmiertelnych powodzi w tym kraju. 10 tysięcy jest uważanych za zaginione. W północno-wschodniej Libii powodzie przerwały tamy, a woda zalała okoliczne tereny. Najgorsza sytuacja panuje w mieście Derna na wschodzie kraju, gdzie zaginionych jest 6 tysięcy mieszkańców. Woda zmiotła tam z powierzchni ziemi nie tylko ludzi i domy, ale i całe dzielnice miasta. Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta Litwy i premiera Korei Południowej rozpocznie się Krynica Forum. Przez 3 dni w górskim uzdrowisku politycy, przedsiębiorcy, naukowcy i przedstawicieli organizacji pozarządowych będą rozmawiać o bezpieczeństwie, przyszłości Europy Środkowo-Wschodniej oraz odbudowie Ukrainy. Główną częścią spotkania będzie Forum Polsko-Koreańskie, mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Najważniejszą kwestią będą uzgodnienia dotyczące całej współpracy polskiego i koreańskiego przemysłu zbrojeniowego i druga rzecz związana jest z przemysłem wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o elektrownie atomowe i tutaj daleko idące uzgodnienia między naszymi rządami. Mam nadzieję, że będą też w pewnym sensie kontynuowane w trakcie pobytu pana premiera Korei. Krynica Forum oficjalnie rozpocznie się o 18:00. Późnym popołudniem marszałek Sejmu Elżbieta Witek rozpocznie 3-dniową wizytę we Włoszech. W planach m.in. rozmowy z przedstawicielami włoskich władz. Dziś wieczorem marszałek spotka się w ambasadzie w Rzymie z mieszkającymi we Włoszech Polakami. Głównym punktem wizyty marszałek Sejmu we Włoszech będą jutrzejsze spotkania z przewodniczącymi Izby Deputowanych i Senatu Lorenzo Fontaną oraz Ignacio La Russą. Zaplanowano też rozmowę Elżbiety Witek z szefem Komisji Spraw Zagranicznych Izby Deputowanych Giulio Tremontim. W ostatnich dniach jednym z głównych tematów we Włoszech jest zaostrzający się kryzys migracyjny na Lampedusie. Ponadto należy się spodziewać wymiany poglądów na temat wojny na Ukrainie. Także jutro Elżbieta Witek pojawi się na premierze filmu TVP Polonia Przykazanie miłości. Historia rodziny Ulmów. Natomiast w piątkowy poranek marszałek Sejmu odwiedzi Bazylikę Watykańską, gdzie będzie uczestniczyć we mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mam przed sobą ekran meteoradaru i to, co rzuca się na nim w oczy, to taka wielka chmura, która z nadpółnocnych Niemiec, jej epicentrum w tej chwili mamy głównie nad Bałtykiem, ale Polska niejako dostaje rykoszetem tego frontu, stąd w wielu miejscach grzmi i pada. Wielka chmura nad zachodnią częścią naszego kraju, no i grzmi w tej chwili pada w okolicach Zielonej Góry, także w okolicach Więcbarka i rzecz jasna nad samym Bałtykiem, no tamte najbardziej niekorzystne aspekty tego frontu w tej chwili odczuwamy. Ten front powoli będzie się przesuwał we wschodnią stronę, stąd jeśli chodzi o prognozy, jakie mają meteorolodzy dla nas, na wschodzie dziś jeszcze piękna pogoda, ale od zachodu stopniowo zachmurzenie wzrasta do dużego i z przelotnymi opadami deszczu i lokalnie gradem przesuwa się w tę wschodnią stronę. Na termometrach w dalszym ciągu bardzo przyjemne wartości, 26, 28, nawet 30 stopni już w tej chwili w niektórych miejscach tej pogodnej części kraju. Jeśli chodzi o to, tam gdzie front już przeszedł albo właśnie przechodzi, to tam w okolicach 16, 18, maksymalnie 20 stopni. No i uwaga, bo będą burze, a w czasie tych burz wiatr będzie wiał bardzo mocno. Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 10. Katarzyna First-Wojtkowska za konsoletą, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Przed mikrofonem Witold Lazar. To jest Trójka przed południem. Ponownie dzień dobry Państwu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze trwa, proszę Państwa. Dopiero 13 dzień września. Kwadrans po godzinie 10. Proszę Państwa, nic w przyrodzie nie ginie, czasami tylko zmienia właściciela, tak mówi znane powiedzenie. Tym razem niestety, no bo tak tu trzeba to powiedzieć, zmieniło się miejsce. Mrówki ogniste. Niezwykle inwazyjny gatunek owadów, które wszystko wskazuje na to, przypuściły udany desant na Europę. Wraz z transportem zza oceanu musiały się po prostu przedostać na stary kontynent. No i już zanotowano 80 przypadków gniazd tych owadów we Włoszech. Dlaczego należy się obawiać tych mrówek? No i czy dotrą do Polski? To chyba nas najbardziej interesuje. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Ich dom to Ameryka Południowa, ale co tam dom, skoro można zdobyć cały świat? Te mrówki przewędrowały obie Ameryki, zawojowały Australię, no i niestety wygląda na to, że kroczą już przez nasz kontynent. No i stało się. Mrówka ognista, Solenopsis invicta, której nie chcieliśmy odkryć, przybyła do Europy. To wpis w mediach społecznościowych, jaki zamieścił Mattia Mencetti, włoski naukowiec, który ustalił, że mrówki ogniste mają już swoje gniazda na Sycylii. I nie byłoby może w tym nic sensacyjnego, gdyby nie to, że to ta mrówka wkracza do Europy. Ich nazwa łacińska, taka naukowa, jeden z jej członów nazywa się Invicta. Mówi Daniel Mróz, autor serwisu Bliżej Lasu. Czyli można by było to przetłumaczyć na język polski jako niezwyciężona. A to dlatego, że mrówki ogniste są niezwykle ekspansywne i bezwzględne dla otoczenia. Idą wielką grupą, te mrówy. Mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. No ale one też atakują małe ssaki, jaszczurki, płazy, więc potrafią, że tak powiem, tym zbiorowo zarządzić, można powiedzieć, na śmierć, nie? Bo mrówki ogniste, choć wielkością nie imponują, to atakują inaczej niż te nasze rodzime. Europejskie, polskie mrówki swoimi, upraszczając, można powiedzieć, szczękami, nagryzają skórę przeciwnika i rozpylają kwas mrówkowy, powodując nieprzyjemne dla nas uczucie. Mrówki ogniste, ich sposób jest zupełnie inny. One chwytają swoimi szczękami przeciwnika i wbijają w jego ciało żądło i wprowadzają bezpośrednio kwas mrówkowy, a to powoduje silny, palący ból. Podobne odczucie do oparzenia. W czterostopniowej skali bólu jest ono określane jako 1,2, czyli już dość znaczący ból. Mrówki najprawdopodobniej dotarły do Europy na statkach, a to nie jedyny przykład takiej nieostrożności człowieka. Konsekwencje mogą być totalnie poważne. No właśnie przede wszystkim wpływ na naturalne populacje drobnych ssaków, może też nawet ptaków w Stanach pokazywano, ale płazów i gadów. Mrówki ogniste potrafią zaadoptować się do właściwie każdych warunków. Świetnie czują się także w ludzkich miastach. Są prawdziwą zmorą na przykład dla sieci energetycznych, ponieważ bardzo lubią zasiedlać transformatory, przewody wysokiej energii. Powodują, oblicza się rocznie straty na poziomie, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, 6 miliardów dolarów rocznie, zarówno w plonach, jak i właśnie w uszkadzaniu infrastruktury technicznej. Pytanie, czy te ekspansywne owady dadzą radę dotrzeć także do Polski? Jeśli mówimy o tej włoskiej populacji, teraz sycylijskiej, tak, to musiałaby jednak duży marsz odbyć i ma po drodze jeszcze Alpy. Natomiast boję się, że może będzie do innych portów się dostawała. No ostatecznie, nie wiem, Amsterdam czy Hamburg są znacznie bliżej, a tam też się takie rzeczy mogą przytrafić. Oby nie. Walka z nimi jest raczej z góry przegrana. Całkowicie udało się jedynie zwalczyć w Nowej Zelandii. Amerykański Departament Rolnictwa szacuje, że te mrówki przesuwają się na zachód w tempie prawie 200 km rocznie. Są odporne i umieją przetrwać zarówno suszę, jak i powodzie. Jeśli na przykład zatapia je woda, robotnice potrafią szczepić się i utworzyć taką tratwę z królową w środku, która dryfuje w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Gniazda tych mrówek znajdowano w lasach deszczowych i na pustyniach i w gęsto zaludnionych miastach. No to oczywiście też zła informacja dla naszych rodzimych mrówek, które w starciu z tymi ognistymi raczej nie mają szans. Być może pamiętają Państwo taką scenę z czwartej części Indiany Jonesa, kiedy to wielkie mrówki, takie kilkucentymetrowe, pożerają w okamgnieniu jeden z czarnych charakterów. To nie takie. Na wszystko znajdzie się sposób. Na mrówki ogniste też. Łapię chwilę, nie ufając przyszłości. To idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam tę energię. Teraz wszyscy łapy kurwo. Takie chwile jak te,

Forum otworzy slam poetycki z udziałem warszawskiej sceny artystycznej. Na wszystkie wydarzenia odbywające się w ramach Herdox Forum wstęp jest wolny. Warszawski Teatr Rozmaitości zapowiedział 4 premiery w nowym sezonie teatralnym. W zeszłym tygodniu rozpoczęto próby do spektaklu Miasto Kobiet, reżyserowanego przez Emmę Hood. Jest to premiera realizowana w ramach programu Debiut Teatru Rozmaitości, którą zaplanowano na 20 dzień października. Kolejną premierą będzie spektakl Kiedy spadnie śnieg, reżyserowany przez Kasię Minkowską na podstawie scenariusza napisanego razem z Tomaszem Walusiakiem. Premiera odbędzie się 9 lutego 2024 roku. Widzowie Teatru Rozmaitości będą mieli również szansę obejrzeć sztukę Czarodziejska Góra na podstawie powieści Tomasza Manna, a także spektakl Za dużo wszystkiego, wyreżyserowany przez Michała Buszewicza. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie trwarszawa.pl. W imieniu Justyny Grabarz zapraszam już teraz Państwa na 14.30, wtedy w Trójce kolejny serwis kulturalny. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, za 25 minut 11. Trying on these shoes, 'cause I'll be single soon. I'll be I'm picking out this dress, trying on these shoes, cause I'll be single soon, I'll be single soon. I know there'll be a mess when I break the news, but I'll be single soon, I'll be single soon. I'm gonna take a while. Tak, i to była Selena Gomez, Single Soon. Trójka przed południem, 19 minut dzieli nas od godziny 11. Mówiliśmy Państwu w trójce przed południem o komecie Nishimura w poprzednich dniach. No, że raz na 400 lat, że widoczna gołym okiem, że no, sam dmuchałem ten balonik. No i niestety rozczarowanie moje przyznaję również. Kometa okazała się astronomią dla zaawansowanych. Ona oczywiście jest widoczna, można ją dostrzec, no ale do tego potrzebna jest okolica bez wysokich drzew, bez zabudowań. Żeby mieć dostęp do horyzontu, bo to nisko nad horyzontem, w dodatku dobrze mieć lornetkę, bo gołym okiem to jest tak sobie, no i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, zapominamy o tym. Tym razem mam coś z tego gatunku, co można określić jako pewnik. Kosmiczny spektakl na niebie znowu się szykuje. Wczoraj, proszę Państwa, 12 września o godzinie 8.57 wystartowała kolejna misja Starlink o numerze G7-2 z bazy wojskowej Vandenberg w Kalifornii. Rakieta Falcon 9 wyniosła na orbitę 21 sztuk satelitów Starlink V2 Mini. Tak poinformowała NASA. Starlinki zobaczymy nad Polską. No, zobaczymy ich na naszym nocnym niebie już dziś. Ich przelot najlepiej będzie widoczny o godzinie 20.53. Mniej więcej około 21.00 również będą pojawiać się jeszcze i jutro, i pojutrze. Pojawią się na zachodnim niebie i skierują się w kierunku zenitu. Najdłuższe przeloty będą możliwe do oglądania w centralnej i zachodniej Polsce, o ile oczywiście pogoda pozwoli. Piękny sznureczek Starlinków przesuwających się powoli po niebie. Kolejny kosmiczny spektakl, na który Państwa zapraszam. Last Train to London i Electric Light Orchestra. Za 13 minut godzina 11, czas najwyższy na wycieczkę. Opuszczamy, proszę Państwa, dzisiaj Warszawę, w ogóle opuszczamy nawet Mazowsze i udajemy się w kierunku Bydgoszczy, Torunia, w niedaleko Golubia Dobrzynia. Jest miejscowość o wdzięcznej nazwie Szafarnia. Jest tam pałac, który odwiedzał sam Fryderyk Chopin. I właśnie do tego miejsca zabierają nas teraz Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Szafarnia to niewielka wieś położona na wschód od Golubia Dobrzynia w województwie kujawsko-pomorskim. Miejscowość słynie przede wszystkim z dawnego dworu, a obecnie pałacu, w którym przed wiekami w młodości bywał Fryderyk Chopin. Ten fakt na stałe wpisał się w jego historię i dziś jest to miejsce znane w Polsce przede wszystkim z ośrodka chopinowskiego, które cieszy się ogromną popularnością. W połowie XVII wieku właścicielami okolicznych ziem była rodzina Dziewanowskich, herbu Jastrzębiec. Wówczas we dworze guwernera i nauczycielem był ojciec Chopina, Mikołaj. Między Fryderykiem a Dziewanowskim rozkwitła przyjaźń, dzięki czemu młody pianista dwukrotnie przebywał w szafarni w lecie 1824 i 1825 roku. Rodzina Dziewanowskich, co warto wspomnieć, już wówczas słynęła ze swojego patriotyzmu. Zgadza się. Między innymi Jan Nepomucen był niezwykle znaną osobistością ówczesnych czasów. Prawdopodobnie to właśnie jego guwernerem był ojciec Chopina. Jan służył w wojsku generała Dąbrowskiego i był między innymi jedynym Polakiem, który został wymieniony w biuletynie armii napoleońskiej dotyczącym zdobycia Samosiery. To również on trzymał do chrztu siostrę Fryderyka Ludwika. Niesamowita historia. W tym czasie też siedzibą Dziewanowskich był jeszcze drewniany dwór. Dzisiaj to już jest murowane. Ta budowla została pod koniec XIX wieku przebudowana właśnie na niewielki piętrowy pałac w stylu klasycystycznym. Kolejne prace przeprowadzono około 1910 roku i w pierwszej połowie tego samego stulecia szafarnia należała już m.in. do kupców Cholewy oraz do Dobrzyńskiego. Co ciekawe, Izba Pamięci Fryderyka Chopina w szafarni otwarto już w 1949 roku. Pierwszy koncert w pałacu odbył się 25 września, co było inauguracją Festiwalu Chopinowskiego. 3 lata później pałac został oficjalnie uznany za miejsce pamięci wybitnego Polaka. Kolejne 5 lat później z kolei ośrodek przyjął nazwę salonu imienia Fryderyka Chopina, no lecz niestety z powodu braku zainteresowania budowla z roku na rok popadała w ruinę. Aż w końcu uległa całkowitemu zniszczeniu. W 1979 roku pałac został zniszczony w czasie pożaru. Wówczas także bezpowrotnie utracono wiele eksponatów, które były przekazane do szafarni przez Warszawskie Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina. Odbudowa pałacu trwała dość długo, no i została całkowicie zakończona dopiero pod koniec lat 80. Po zakończeniu pracy pałac ponownie odżył. Na parterze wówczas znajdował się ośrodek kultury, który zajmował 4 sale, natomiast góra służyła uczniom szkoły podstawowej. Po jakimś czasie jednak uczniowie znaleźli dla siebie nowe miejsce, pałac w całości został przekształcony na ośrodek. Obecnie ta dawna rezydencja Dziewanowskich jest w bardzo dobrym stanie. Jak mówiliśmy, znajduje się tu ośrodek chopinowski, w którym odbywa się wiele imprez i koncertów muzyki klasycznej. I do tego ta piękna przyroda otaczająca pałacyk. Pałac jest otoczony parkiem z pierwszej połowy XIX wieku, który uznawany jest za jeden z najpiękniejszych w województwie kujawsko-pomorskim, przede wszystkim ze względu na jego kompozycję, ciekawy układ wodny oraz zachowany do dziś drzewostan. A duch patriotyzmu dalej tam panuje, drodzy Państwo, proszę mi wierzyć. Zapraszamy do szafarni z Markiem Gaworskim, autorem książek i przewodników o zamkach, pałacach i dworach w Polsce. Trójka po królewsku. Twój niewyraźny głos muska się po pięciolinii, śmiejesz mi się w nos. Chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy.